Kochajcie dzieci swoje, wy jesteście im ostoją. Kochajcie dzieci swoje, niech się was nie boją. Kochajcie dzieci swoje, bo nad nimi macie władzę. Kochajcie dzieci swoje, ja z sympatii radzę. Kochajcie dzieci swoje, jesteście dla nich wzorem. Kochajcie dzieci swoje, pierwszych marzeń autorem. Kochajcie dzieci swoje, bowiem miłości waszej nie jest w stanie zastąpić nawet najlepsza z maszyn. Ojciec Stalina krótko go trzymał, napierdalał bez końca, karma boląca. Ojciec Stalina wykonał olbrzyma, kata milionów upiora domów. Kochajcie dzieci swoje, niechaj ufne żyją. Kochajcie dzieci swoje, bo wy także ich nadzieją. Kochajcie dzieci swoje, bo jesteście silniejsi. Kochajcie dzieci swoje, bo jesteście mądrzejsi. Kochajcie dzieci swoje, całym światem ich jesteście. Kochajcie dzieci swoje, na ramionach je nieście. Kochajcie dzieci swoje, bo mając miłość w domu, nie pójdą jej szukać na ulicę pokryjomu. Ojciec Hitlera ciągle go napierdzielał, pasem go ćwiczył, a mały razy liczył. Ojciec Hitlera stworzył Führera, co skończył na grobie idei chorej swojej. Każdy człowiek ma potrzebę kochania, a dziecko człowiekiem po dwakroć. Poleć potrafi grzech zaniechania, to wszystko jest łatwo tak pojąć. Kochajcie dzieci swoje, to się potem opłaca. Kochajcie dzieci swoje, miłość pomnożona wraca. Kochajcie dzieci swoje, wytworzycie im wspomnienia. Kochajcie dzieci swoje, uczuć wypełnienia. Kochajcie dzieci swoje, to odpowiedzialna praca. Kochajcie dzieci swoje, ale potem się opłaca. Kochajcie dzieci swoje, to nie jest wszystko jedno, czy na wasz widok śmieją się, czy bledną. Tata i mama do życia brama, opoka pierwsza, najważniejsza. Tata i mama do życia brama.